Kristus och Sigurd. Ibland förmedlar runristarna även budskap om religionsskifte. Det var inte ovanligt att vikingar på resa i Bysans eller England besökte kyrkor, kände doften av rökelse, lät döpa sig och deltog i nattvarden. Skälen till deras omvändelse var kanske inte alltid de mest lovvärda, sett ur strikt andligt perspektiv. En munk i Sankt Gallen har berättat hur en grupp nordbor lät döpa sig vid den frankiske kejsaren Ludvig den Frommes hov. I dopgåva fick de dyrbara tyger, men när de inte räckte till alla styckade man upp dem i mindre delar. En av vikingarna ska då ha utbrustit: "Jag har blivit döpt 20 gånger och alltid fått fina kläder, men den här gången fick jag trasor som bättre passade en herde än en krigare." Andra vikingar väntade med att döpa sig tills de låg på dödsbädden. Så här skildras det på en runsten i Vallentuna. Holmlög och Holmfrid låta resa stenarna efter Faste och Sigfast sina söner. De dog i vita kläder, det vill säga i dopkläderna. När kristendomen rotade sig i Norden gjorde runristarna sitt bästa för att uttrycka de nya begreppen och företeelserna på sitt eget språk. Ett tiotal lånord smög sig likväl in i fornsvenskan. Hit hörde kirkia, kyrka, kristin, kristen, kross, kors, sanctus, helig, signa, välsigna, engel, ängel, paradis och synd. Att runstensresarna var kristna kommer inte bara till uttryck i att stenarna försågs med lånord, kors och böner. Sidan 200. Ibland lät de också rista bilder med kristen anknytning. På Sikahällen i Uppland syns en byggnad med kors på taket, vilket har tolkats som en kyrka i vilken det pågår en gudstjänst. Församlingen är uppdelad mellan män på ena sidan och kvinnor på den andra. På Hargstenen, även den från Uppland, finner vi en kyrkklocka under ett stort kors. Kanske återger bilden en själaringning, det vill säga den stund när klockans klang uppmanar alla inom hörhåll att be för den avlidne. Kristna runristare var inte främmande för att avbilda konkreta bibliska scener. På den norska dynastenen från Uppland har centrala delar i julevangeliet förevigats. Överst ser vi Jesusbarnet, därunder en stjärna och tre hästar med ryttare. Längst ner på stenen finns ett hus och en kvinna som tar emot två personer, vilka bugar och överlämnar föremål. Mellan besökarna finns något som möjligen ska föreställa en krubba. Inskriften på stenen lyder: "Gunvor gjorde bro, Trydriks dotter efter Astrid sin dotter. Hon var den händigaste mö i Hadeland." Runristarna förevigade även minnet av våra äldsta pilgrimer. Ett ovanligt tidigt exempel daterar till perioden från mitten av 600-talet till 860-talet. Utgörs av de pilgrimer som lät rista in sina namn med anglosaxiska runor i en grotta på Garganoberget i Syditalien, idag i staden Monte Sant'Angelo. Under tidig medeltid var detta en viktig kultplats för ärkeängeln Mikael. En av pilgrimerna bar det västnordiska namnet Vigfus. Troligen rörde sig om en norrman som bosatt sig i England, anammat kristendomen och begett sig till Medelhavet för att besöka heliga platser. Om vi håller oss till de uppländska runstenarna från 1000-talet finner vi ett kristet par avbildat på en sten i Kalmar kyrka. Den ena figuren som utifrån klädseln har tolkats som en kvinna, bär ett processionskors i handen. Kanske är paret på pilgrimsresa. Kanske är de på väg att skrida in i himmelriket. Att även kvinnor gjorde långväga pilgrimsresor under vikingatiden understryks av en runhäll vid Stäket i Uppland. Innan hällen förstördes av ett vägbygge kunde man läsa om Ingerun, Hårds dotter, som ville fara österut till Jerusalem. Väl att märka kunde även bilder som egentligen hörde hemma i hedendomen användas för att symbolisera kristna berättelser. På Altunastenen i Uppland återfinns en framställning av hur Thor sökte fiska upp Midgårdsormen med ett tjurhuvud som bete. De kristna nordborna omtolkade kanske sagan till att handla om hur Jesus var bete för Satan när han hängde på korset. Sidan 201. Dylik blandning av religiösa motiv var inget unikt för Norden. Vi har redan sett hur kristna och hedniska motiv blandades på Gosforth-korset i England. Även vikingavärldens allra största hjälte, Sigurd Fafnesbane, fick vara med i kristna sammanhang, ibland på ett mycket framträdande sätt. Sigurd var en rättfärdig person som hade dödat draken Fafner. Han kunde lätt omvandlas till en kristen segergestalt i kampen mot ondskan. I det medeltida Norden skrevs en populär samling av historierna om honom och hans släkt, Völsungasagan, som har förblivit mycket läst in i våra dagar. Nordborna tröttnade aldrig på dess mustiga innehåll med blodiga mord, olyckliga kärlekshistorier, girighet och hämnd. Mot bakgrund av detta kommer det inte som någon överraskning att åtskilliga motiv på runristningar och gotländska bildstenar är hämtade från sagor och dikter om Sigurds hjältedåd. Scener ur sagorna förekommer även i medeltida kyrkor. Och än idag lever berättelserna vidare i Richard Wagners operasvit Nibelungens ring, där hjältens namn är förtyskat till Siegfried. De fyra operorna återknyter närmast till en medeltida tysk variant av historien, Nibelungenlied. På Ramsundsberget i Södermanland har en central del av berättelsen avbildats. Ristningen tillkom på 1000-talet på initiativ av den kristna änkan Sigrid Ormsdotter, som hade låtit resa en bro över Ramsundet, idag endast en å, för sin make Holmgers själ. Rester av brons stenlagda fästen är ännu synliga bredvid berghällen, men det är den magnifika ristningen som tilldrar sig den moderna betraktarens intresse. För att rätt kunna tolka alla de figurer och symboler som ristaren prytt stenen med måste betraktaren vara väl orienterad i Sigurd Fafnesbarnes historia. Historien börjar med att en av Sigurds fosterfarbröder, Utter, av misstag dödas av Loke. Som straff ska guden täcka ett utterskinn med guld och ge till Reidmar, Utters far. Tanken på allt guldet förblindar emellertid hans son Fafner, som mördar Reidmar. Fafner förvandlar sig till en drake och flyr till Gnitaheden, där han lägger sig att ruva på skatten. I Ramsundsristningen ser vi Fafner som en gigantisk runslinga runt hela den övriga scenen. Det är nu Sigurd kommer in i handlingen. Sigurd och hans fosterfar Regin, som är bror till Fafner, bestämmer sig för att döda draken med det magiska svärdet Gram, som Regin själv har smitt. På Ramsundsristningen ser vi Sigurd nederst till höger med Gram i handen, genomborrande Fafner underifrån. När draken är dödad ber Regin sin dådkraftige fosterson att steka drakens hjärta, men han förbjuder honom att smaka på anrättningen. sidan 202, bildsida. Sidan 203, bildsida. Sidan 204. När Sigurd ska känna efter om hjärtat är färdigstekt bränner han sig och för fingrarna till munnen. Då får han oavsiktligt drakblod i sig och kan plötsligt höra fåglar tala till honom. Från ett träd varnar de Sigurd för att regen ämnar döda honom och behålla skatten för sig själv. Ställd inför detta faktum kan Sigurd inte göra annat än att döda sin fosterfar, lasta sin häst Grane med guldet och ge sig iväg. Det är denna historia som dominerar utrymmet på Ramsundsberget. Sigurd sitter kring elden med den brända tummen i munnen och med regens alla smidesverktyg kring sig. I trädet intill ser vi de medelsamma fåglarna. Regens huvud är avskilt från kroppen. Hästen Grane är lastad med skatten. I sagans fortsättning blir Sigurd snärjd av guldets makt och människornas intriger. Han möter den visa och tappra Brynhild, som han trolovar sig med, men hon spår att han istället ska gifta sig med Gudrun. Naturligtvis blir det verklighet, eftersom Sigurd bringas till att dricka en glömskedryck. Brynhild gifter sig i sin tur med Gudruns bror Gunnar. När det kommer fram att en dryck ligger bakom Sigurds agerande är han beredd att förskjuta Gudrun och gifta sig med sin älskade Brynhild. Den försmådda kvinnan är emellertid inte längre intresserad utan ber istället Gunnar att döda Sigurd. Detta är omöjligt eftersom Gunnar och Sigurd har svurit varandra evig vänskap, varför illdådet istället utförs av Gunnars bror. När Sigurds kropp ska brännas på bål lägger sig Brynhild intill och slutar sina dagar bland lågorna. Guldet sänks så småningom ner i floden Ren.